Ja, ik hoor net dat de stroomstoring was echt daadwerkelijk een gebrek aan stroom. Ja, de stroomvoorziening die bestaat uit zonnepanelen die niet zo goed werken natuurlijk op dit moment en fietsen. En ja, de stroom was gewoon op. En is op. Ja, nou, en de boeken zijn op. Ja, ik zag net wel iemand met een boek, maar... Zeg maar. Oh, daar is een boek. Heb je... hallo? We zijn live op Radio Paddepoel. Heb jij het boek? I don't speak Dutch. Oh, sorry. We're live on Radio Paddepoel. Oh. But you have the book? I just bought it, yes. Because it's finished now, but... Yeah, I bought the last one. Can you say on their hearts? On their hearts they walked. And it's a picture book. It seems very beautiful. Picture and poems. Ja, maar dit was belangrijk. Ik wil ook niet meer. Ik wil ook een beetje feesten. Super. Dus ik ga gewoon... I'm sorry, I would offer to read it to you, but I start to cry already when I look at it. So. It's really strong. Yeah. Well, thank you. Thank you. Ja, dat was het boek. En nou... ja, uitverkocht en we moeten naar buiten, maar dat is allemaal gebeurd. Maar ja, nou, dat was wel weer een hele belevenis op het circusveld, circusbende, Erasmusbrug, park. En, nou, de printotheek gaat net dicht. Oh, no. Oh. Live and direct. It's all over. It's all over now. Horse home hole. Wat is dat? Ja, dat is onder die mat. Daar wonen paarden, kennelijk. Oh. Hieronder. Oh, gezellig. Nou, dan gaan we morgen maar op tijd komen, denk ik, om te zien wat er hier nou eigenlijk gebeurt. Want het stroomt nu vol met dingen. En nou, ja, het is echt wel een beetje afgelopen hier. Dus we gaan er weer stoppen. En, dit was het voor nu hier. En blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want... echt nog wel meer een keer.